cette lumière si lointaine. Beaucoup trop loin de moi, celle qui n'éclaire guère mes nuits, c'est toi Sarah, c'est toi Sarah. Moteur à la Kisakanzela, Bazara toujours si manaillé. Ote maranga iziku ya bolingo, pola mesa na kopesa na mulo na moto na linga ye. Pola tina nga isi boi na mokileo ya yewe. Lela na sala nini na pampasi ya bolingo, anga mwa moto na leli. Pati mokonja onatra, yona idoli tuboni sabango baza na molongo. Mote maranga izi ba shoke ya mo. Na sala nini kwa mwa mama yo yo. Na tula na mi kwa ya mbela kanja lika moyo. Oyo. Mote mekoti na kala mi koma. Kula mi salama be. Limbi sanga. Moteme mesana kate la papa sala la poko as diopa na botutu ya boinga ile bora mesana te lizo se solo me melinga imotema abango na base ki bacholima tapolo papa koye na sema kwa. Alphonse Tia, Air Africa. Kosika kitoko na yelu tabanga na ongara poni na ngayo mwana mamie papa okia tuta monzele bine mina yo bakwe ya maya ngao bami fiti nyoso yo oyo baina kachuma ye Jules Sengi Omer Lubula. Oui, baba, n'est-ce pas, baba, jaloux, n'ayo. Ah, ah, ah, ah.